أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. سورہ نوح دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورت النحل او مخکی را سورہ ابراہیم نا. ترتیب قرآنی کی یو او یایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی هم یو او یایم نمبر سورت دے. نزول او دا قرآن ترتیب دوان یو دے. ربط دری سورت دا من قول سردارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویفی اخروی بیان کرت قیامت یارا. دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا دنیا یارا بیانی دا آخرت دا عذابون نہم و یاری گئی. نو دا وسید اللہ تعالیٰ دا دنیاوی عذابون نہم و یاری گئی اسی رچی دا عذاب دا مندرشی. دو امروت دا من قبل سردارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تقابل بیان کا دا صفتونو د مؤمنانو د کافرانو. نو دې صورت کې داغي د اختلاف فوج الله تعالی بیانې. داود صورت دا بیان د طریقې د دعوت الی الله د الله تعالی دین طرف ته چې دعوت ورکې داغي دا طریقې دی لکه سرنګ چې نوح علیه السلام دعوت کړیو داغي شند کې دعوت وکا. او دا سي دې صورت کې الله تعالی تشجیع بیانې على التبلیغ على الدعوه دا سی په بہادری باندې د الله تعالی د دین خدمت وکاله که سرنګ چې نوح علیه السلام دعوت کړو. ان ارسلنا نوحا یقینا لګره مونږ نوح علیه السلام الی قوم خپل قوم ته ان انذر قوم کا چې را ورک خپل قوم ته الله د دې لپاره لګلو چې خپل قوم ته را ورک مراد لري نصر یعنی د شرک نه وېره وا چې شرک او بی دینی مکه. اولنے پیغمبر چی رد دا شرک اکڑے دے نو آغا نوح علیہ السلام دا دین امخ کی آدم علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبرو خلیکن پا وقت کی شرک نو دا آدم علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام پا میند کی لس پیڑی تیری شوی دی خلیکن پا دا غلس پیڑو کی گناہو نو خلیکن شرک چانا پیجاند. دا نوح علیہ السلام په زمانہ کې قوم د نوح علیہ السلام شرک شروع کړو. الله تعالی هغه ته نوح علیہ السلام ولې گو رد شرک پیو کړ ان انذر قوم کا چې را ورک خپل قوم ته من قبل ایات یوم مخکې ردینه چې را بشدیو ته عذاب و نلی معذاب درناک. دا عذاب درناک یا مراد درینه دنیا عذاب دی. او دویم قول لم پسرین داره چې مراد درینه د آخرت عذاب ته مراد دی. دا آخرت دا عذاب نمخ کی مخ کی دیو لیار ورکا. قال ویل نوح علیہ السلام یا قوم یا قوم ازما انی لکم نذیر مبین یقینا زا یرا درکون کے ما تاست اخکارا. مبین معنی دار چی اخکارا مفسرین ویلی دی اخکارا دعوت دی تولی کی پا جب بانی دعوت ورکی و پا اخلاص سر دعوت ورکی دی تولی کی اخکارا دعوتا. درې پیدې د دعوت او درې مقصدونه د دعوت اوس بیانېږي. ان اعبد الله چې بندگی خاص کې د الله تعالی لپاره او تقوه او جرو کې د الله تعالی نه واطيعون او زما تابعداري وکي. نو دا درې مقاصد شول د دعوت. دعوت مقصد ورسې چې خلق د الله تعالی بندگی خاص کی وتقوه. ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کړی دا وتقوه سمانه ده او ترکو محارمه واجتنبو معصمه زان دا حرامونه بچ کی او کم کارونه چې د ګناه دي داغې نه ځان بچ کی و اطیعون او زما تابعداري وکي. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. په دې آیات کې دو فائدې د دعوت بیانېږي. د الله تعالی توحید ته او دا اللہ تعالی پیغمبر سنت طریقی تج دعوت ورکی دا غی دو پیدی دی آیات کے بیانی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاستا دا بازی گناہون استاسو ويؤخركم او رسو بكتاسو لرا الى اجل مسمى غنيتي مقرارتا تدين مراد سشده دو مقصدونا مپسرینو دی آیت بیان کری دی چا دا پارا چی کما نیتا مقرشو دا خداغینا تاخیر نکی سنگ اللہ تلوی تاس بورستو کما اجلا الاجل مسمى تر دا غنیتا مقرر پوری یو قول لمپسرین داری چی مراد درین دادی تاسو را پارا چی کما نیتا اللہ تلو مقرر کری دا نو اغیتا با ورسی گئی بغیر دا عذاب نا پا امن بانی بجون تیر کئی یو مطلب داری دی آیت ويؤخركم رسو بك الله تعالى تاسو الى اجل مسمى تر دا غنیتی مقرر پوری خو بغیر دا عذابونو نا پا امن سرا دوی مانا مپسرینو ذکر کری دا وی کلا کلا چی دی تقدیر یو دی تقدیر معلقه ناغی که الله تعالى تغییر و تبدیل کی پا غی که زیادتی رات لیشی ابن کسیر رحمت اللہ علی روایت ذکر کری دی وی صلت الرحمی تزید پی العمری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې څوک سره رحمی کوي داغي عمر بر الله تعالی زیات کی نو سوال دا راځي چې عمر خو نه زیاتیږي څومره عمر چې لیکلی اغاسم اغه ته انسان رسیږي داغي نه زیاتیږي نه نو بعد خلق له الله تعالی عمر ورکړی خو لیکن تقدیر معلقی تقدیر معلق معنی دا راځي الله تعالی سره تقدیر کې دا لیکلی کدی دا کار کاو نو عمر بیا دومری کدا کار نه کاو نو عمر بیا دومری لکه په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک دا غواړي چې عمر می زیات شي سید رحمی دی دا کوي مور او پلار سره د احسانات کوي یا عمر زیاتیږي نه عمر هغه دی خو خیر او برکت یې پکې او یا عمر الله تعالی زیاتی دې ته تقدیر معلق ویل کیږي الله د بعض انسانانو په تقدیر کې دا لیکلي که دا کار یې کاو نو عمر بیا دومره زیاتیږي دې سره نو دې کې د آیات دوی مطلب دغه دی یغفر لکم من ذنوبکم او وخی تاستا گناہون استاسو وی اخیر کم او رستو بکی تاسو لرا الی اجل مسمع تر دا غنیتی مقرر پوری ان اجل اللہ یقینا نیتا دا اللہ تعالی اذا جا کل چراشی لا یو اخرون و اغبیا نو رستو کی دلشی لو کنتم تعلمون کتاسو پوی گئی لو کنتم تعلمون کی زورن ورکللا نوح علیہ السلام میں پدیوانی پوی گئی کنا دا اللہ تعالی عذاب دا منی را روان دیں دا غینا مخی دا اللہ تعالی دین اومن اجتا اللہ تعالی دا عذاب نبت شے نو قال نوح علیہ السلام اید ربی اے رب زمان انی دعوت قومی یقیناً ما دعوت ورکڑے دی ریخ پل قوم تا لیلن دشپی و نهار نو دور دی وری نوح علیہ السلام دعوت ورکڑے دی رشپی و دور دی مخی ردی تفصیل ویلے شے نحنیم سا وکار چرے دی دعوت شے دی ابن کسیر لکلی دی دشپی او دور دی دعوت ولی ورکڑے دی امتصارا لامریکا وابتغاء لطاعتك دبوت الله ول چرش پیم دا وتور کا دوردم دا وتور کا او دویم وابتغاء لطاعتك الله ستاره تابیداری د پاره می د شپیم دا وتور کړی دی نو دغه سی دوردم دا وتور کړی دی فلم یجدهم نزیات نه کدی ول دعا ای بلنی زما الا فرار مگر تیخته دو معنی په سرینه بیان کړی دی یا د تیخت نه مراد تیری حقیقی تیخت تی مراد ده چې کله به نوح علیه السلام دعوت ورکاو د الله تعالی دین طرف ته خلک راو ولل نو هغې به تښتېدل منډې وې تېوالل اوس د دعوت ته دغه خدا وه په کار خدا وه د هغې تقاضا دا وه چې د الله تعالی دین یې منلی وې نو دی به د نوح علیه السلام به دعوت ورکاو هغه به تښتېدل دویم معنا ذکر کړې ده مفسرینو چې معنی حقیقي نه ده مراد بلکې معنی مجازي مراد ده نو مراد دری نبی ان نفرت او اعراض کول تی مراد دی فلم یزیدهم نزیات نہ کدیو لرا دعا ای بلن جما الا فرارا مگر نور نفرت او اعراض چکر به تو سمر دعوت ور کا او دشمنی به سره خز جاتی دل دا سی خلق و انی کلما دعوتهم او پدی کی بل یو طریقہ ذکر کئ د مخالفت سلور طریقین نور ذکر کئ و انی کلما دعوتهم یقینا کلا وچ مارا او بل دیوتا ما براو براو برال دیو لرا توحید دی اللہ تعالی تا لی تغفر لهم چی بخنو کی تدیو تا نو جعلو اصوابعهم فی آزانهم ور بکر دیو کی بخوضی دیو گت اخپلی فی آزانهم پا غگون اخپلو کی چی کلبا نوح علیہ السلام دعوت کاو خلکو تا دا اللہ تعالی دین بے بیاناو نو غگون کی بے گتی کی خوضی چی ردر خبر آوانو دا کار بے وکاو اللہ تعالی وی دا کار رسر کرد او دویم مستغشو سیابهم زانون او پټلل دی په جامو خپلو کې په خپل جامو کې وی زانون پټلل دا خپل جامو کې زانون اولی پټول نو پسرین یو معنا ذکر کړی دا وې د دینه ظاهری معنا مراد ده کله بچی نوح علیہ السلام دعوت ورکاو دیو ته نو دیو بزان وګونو کې به ګوتی ورکړلې او ځان به پټک نو معنا حقیقی مراد ده د دې لپاره چې نوح علیہ السلام مونږ ته ونه ګوري او نوح علیہ السلام مونږ ونه پیژني نو دا طریقه به کوله واستغشوا ثيابهم او دیو به پټل خپل ځانونه په جامو خپلو کې واصروا واستكبروا استکبار او اصروا او کلک بشول دیو په خپل زد او په عنااد باندې کله بچی نوح علیہ السلام دعوت ورکړه دیو په خپل زد او په عنااد باندې خټینګ پاتې شول واستكبروا استکبار او لیو کله دیو لوی کول د حق نه تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا واستكبروا عن اتباع الحق استکبارا د دعوت او د تبلیغ او د چات الله تعالی د دین خودنه وکي دا غي تقاضا دار چی د انسان په دل کې نرمي پیدا شي او حق ته عجزیو کی حق ته تابع شي نه دیو به دغه حق نه لوی یو غاڼه ځان او هغه حق به ونه مانه ثم انی دعوتهم جهارا اوس دې کې درې طریقې نورې دعوت بیانېږي سلور طریقې مخ کې او دا سلور طریقې د انکار دغه ذکر شولې نو ذکر کېږي درې طریقې د دعوت نورې ثم انی دعوتهم جهارا بیا ما راوبل دیو لره جهارن په جار سره جار یعنی په زور باندې ثم انی اعلنت لهم او بیا به ما ښکاره وینا وکړه دیو ته او اسررت لهم اسرارا او پټه وینا به مې وکړه دیو ته په پټې وینا کولو سره یو طریقه د دعوت نوح علیه السلام نه پرېخي د ورځې ورته ورغلی دی د شپې ورته ورغلی دی جهاره مفسرینو لیکلی دي څوک چې لري نو هغې ته به آواز وکړه جهارن او دوی معنا علما ذکر کړي ده و اعلنت لهم دا اعلان نه مراد یو جهار دی نو دا لري خلکو ته او اعلان دا ګڼو خلکو لپاره او په قلتو دا اسرت لهم اسرارا دا یو یو کسته وینا شوله نو درې طریقې دعوت شولې کم خلک به چې لري وو لکه دې وخت کې لوډ سپیکر دی چې په هغې ورته بیان وکړي په ریډیو کې ورته بیان وکړي نو نوح علیه السلام هغه لري خلکو ته په جهر باندې په زور باندې ورته چغې والي راشه مسلمانه راشه خلکو د الله تعالی دین ته بیان کمه بیا کم دی کې چې ګڼه ولیدله هغې له به ورغې هغې ته به اعلان وکړه چې لږ کینې در تاسو ته خبره کومه بیا به م چا ونه منله بیا به په یو یو پسې لاړو تا ته ځان له خبره کوم سسن مې کار دی د الله تعالی دین ومنه دا د نوح علیه السلام ټولې طریقې له دعوت سره د خپلې کړې وې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا فقلت نو ما ورته وویل استغفروا ربکم بخښنه وغواړئ د خپل رب نه انه کان غفارا یقیناً الله تعالی دی بخنه کوونکې دا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا دا خلاصه دعوت ده یعنی د شرک نه توبه وباسئ د کفر نه توبه وباسئ او الله تعالی ته رجوع کوي نو کامیاب بشئ په دې باندې استغفار دا ډېرې فائدې لري مخکې تاسو ته ما ویلي دي او احادیث یې بار بار ذکر شوي دي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي وی د نبی علیہ السلام سره مونږ په یو مجلس کې ناسو نبی علیہ السلام په یو مجلس کې وی دا نبی علیہ السلام ویل رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مره په یو مجلس کې وکړه نبی علیہ السلام سل کړه ته استغفار وای نو نه خود نبی علیہ السلام نه ګناه شوی وا او نه د نبی علیہ السلام نه ګناه کیدله خدا مونږ او تاسو ته تعلیم دی چې نبی علیہ السلام په یو مجلس کې سل کړه ته استغفار وای نو اے مسلمانانو تاسو باندې سجر شوی تاسو استغفار نه وای او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره څوک چې استغفار وای نو هغه ګناه نه کړي اگر که یو ګناه ته په یو ورځ کې اویا کرته ولی ورونه ګرځي خو چې اویا کرته نه ګناه وکړه یو ګناه په ورځ کې خو چې استغفار غواړي نو دا اصرار نه دی دا همیشه نه دی همیشواله نه دی په ګناه باندې نو استغفار دا ډیر زیات ویل پکار دی او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې بزان باندې استغفار لازم کا او استغفار زیات وای الله تعالی به مشکلات ختم کی الله تعالی به تنگستیا ختم کی او الله تعالی ول پراخ رزق ورکی تاسو ته ما واقع ویلی وا د تفسیر مدارک په حواله باندې چې حسن رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سیو د معاویه رضی الله تعالی عنه خواله تلو نو کله چې په واپسۍ کې راته وفد تلیو په هغه وفد کې حسن رضی الله تعالی عنه سره تلیو دا معاویه رضی الله تعالی عنہ په باډیګاډانو کې او داغه په محافظینو کې یو کسو کله چې حسن رضی الله تعالی عنہ داغه نه راپس کېده نو هغه ته ویل چې مال الله تعالی ډیر زیات ماند را کړی دی خو الله تعالی را لبچینه دی را کړی تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سه ماته یو دعا وخا چې زاغه دعا کومه ماته یو دی پر وخا چې زاغه ویمه چې الله تعالی مال اولاد راکړي حسن رضی الله تعالی عنہ ته ویل له وی ته استغفار ډیر زیات وایا استغفار ډیر زیات وایا پر روایت کې راغلی دی هغه سړی به کله وسو کرته چې د ورځې به استغفار وایا الله رب العالمین هغه له صرف لس زامن ورکړه نو قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا نو راو بلیگی پتا سبانی بارانونا راو بوری پتا سبانی بارانونا مدرارن شیوی شیوی مدرارن پر لپسی مدرارن در ضرورت مطابق استغفار چی سوک سم رضیات وی اللہ تعالیٰ پی در ضرورت مطابق بارانونا وری امام ابن کثیر رحمت اللہ علی او امام قرطبی و روایت دیگر کرده دی او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی او ذل استسقا غا کولا نو سر پہ استغفار ہوا ہے او بیا پاس لاڑ وے دا استسقا شولا نو خلق آغا خلق و تویل لے وے تا خو استسقا و نکل لے وے تا خو صرف چلے استغفار ہوا ہے تلاڑ لے نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل وے پا حقیقی اسباب بانی ما دا اللہ تعالی نچلے باران غختا پا حقیقی اسباب بانی دا باران دا غختل و حقیقی اسباب سدی یعنی استغفار غختل و توبہ استل اللہ تعالی ترخبول گناہونو دا حقیقی اسباب دیر باران دا غریدو نو کله چې باران نکی کی دا غیر پاره په کار دار چې مسلمانان په اخلاص باندې استغفار وې الله تعالی په غیب باندې بیا باران وکي یو یرسل السماء علیکم مدرارا راو بو ری الله تعالی په تاسو باندې باران مدرارن مدرارن د ضرورت مطابق د ضرورت مطابق امام قشیری رحمت الله علیه روایت دی وې کم یو مؤمن مسلمان یو حاجت دی نو هغه دی او د سکی په خشان باندې یو درکات نه پلی وکي او بیا دی استغفار وې او بیا دی خپل حاجت د الله تعالی نه وغواړي نو الله رب العالمین به حاجت پورا کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مسلمانانو حاجتونه پورا کی و یمددکم بیا اموال نو زیات پکې تاسو سره مالونه او بنین او زامن و یعلکم جنات نو درو کې تاسو سره جنتونه باغونه و یعلکم انهار او درو کې الله تعالی تاسو سره ولی د حسن رضی الله تعالی عنہ نه چا پوښتنه وکړه و هغه سړی ترې چې وظیفه ورکړې ورنده کم دینه دی وکړه و دې آیات نه مې ته ویل کنه الله و چې استغفار زیات وای الله بدل زامن درکې الله تعالی بدل مالونه درکی الله تعالی بدل باغونه درکی او الله تعالی بدل ولی درکی دی دین یو عالم ناس ته په مجلس کې یو سړی او تراغه او دا خبره توکله په زما اولاد نه کیږي ماته وځي په خوایا هغه ته استغفار ډیر وای بل یو سړی او تراغه هغه ته خبره وکړه وې زه ډیر زیات غریب یم او ډیر زیات دغه یم قرضدار یم ماته وځي په خوایا چې الله تعالی مال مال لکی اغه تو ل استغفار ډیر زیات وای بل یو کسو تراغه وای زما باغ دی باغ می کرل دی او باران نکیږي خشکی دا او بنشتره پسندونو نهرونو کې او بنشتره ما ته یو دی په خا چې دا حکم الله تعالی باران وکي اغه تو ل استغفار وای نو دا عالم نه سړی ته پوسو کوي دا هر یو سړی حاجت ځان نه ځان نه دی او ته تو وظیفه یو خو دله اغه تو دا آیت وای ته قران نه لوستلې کته قران لوستلې نو ته دا خبر بیا نه کوله پا دی آیاتون کی اللہ تعالیٰ دا استغفار سو پیدی ذکر کیا یو چی استغفار وای باران نو برمانی اللہ تعالیٰ کی دویم اللہ تعالیٰ با دی مال زیاد کنو آغم مال غختل و آغم متو خودل وزیپا او درم داره چی دا غبل بچی نو نو آغم متو خودل چی استغفار دی روای اللہ تعالیٰ بچی بری زیاد کما او غبل چی ویل دا غنش تره باران نکیگی نو ویعل لکم جناتی ویعل لکم انهارا دا دا استغفار پیدی دی اللہ تعالیٰ دی او کی چی منگو تاسو استغفار وای کدیر نی نو کم نس کم سل کرتا سحر استغفار وای سل کرتا ما خام وای اللہ تعالی بم گناہوں نہ معاف کی مالکم لا ترجون للہ وقارا مالکم سوج رساس لا ترجون للہ چ عقیدہ نہ ساتئی دے اللہ تعالی دے پر وقارند لئی تفسیر ابن کثیر دو معنی کری دی لا ترجون للہ وقارا لا تعظمون اللہ حق عظمته سوج رساس تعظیم دے اللہ تعالی نہ وای پتا عظیم وای لسرا تعظیم دے اللہ تعالی نہ کوئی پورا تعظیم سرا بل مانا ابن کثیر کړی دا لا ترجون لله وقارا لا تخافون من باسه ونقمته ولی تاسو نه یاریږئ د الله تعالی د عذاب نه په پوره یاری په پوره یاری سره څوک چې د الله د عذاب نه یریږي نو هغه استغفار وای او څوک چې د الله تعالی د عذاب نه یریږي هغه استغفار نه وای وقد خلقكم اطوارا او یقینا پیدا کړی تاسو الله تعالی اطوارا په مختلفو حالاتو کې په مختلفو حالاتو کې مخکې قران دغه پوره تفصیل ذکر کړی دی. اول د انسان د پیدایشه مرتبه اول تور او اولنۍ درجه غسی هغه خوراک دی. دویمه مرتبه بیا دغه د انسان نطفه ده، دغه د انسان چې رقمې وبونه پیدا کی دغه نو ورستو بیا انسان چې بیا علاقه شي یعنی وینې ټوکره ته جوړ شي. مخکې په سورې په سورۃ النور په سورۃ المؤمنون کې دغه پوره تفصیل او قران نور دین کې تفصیل بیان شوی دی. بیا دغه نو ورستو ټوکړه د غوخه جوړ شي، دغه نو ورستو الله تعالی بیا پای کې اډو کې پیدا کی اډو کې بیا الله تعالی غوخه ور واغوندي پکې سونه العظام ولحمه مخکې ویل شوی دی. او داغی نورستو ثم بیا الله تعالی غ پبل شکل کې پیدا کی یعنی پورا انسان شي او صاف کې واچي. و خلقناکم اطوار او یقینا پیدا کړی الله تعالی تاسو وقد خلقکم اطوار یقینا پیدا کړی الله تعالی تاسو اطوارن په مختلفو حالاتو کې. نو انسان د خپل پیدایش ته سوچو کی الم ترو آیتاسو نو ګورئ کې په خلق الله څنګه پیدا کړی دی الله تعالی سبع سماوات و اسمانونه طباقا لاندې باندې طباق ویل کیږي چې لاندې باندې دی خو په منځ کې فاصله شته دی دې ته ویل کیږي طباق. وجعل القمر فيهن جوړ کړی دی الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی القمر سپوږمۍ فيهن په دغه اسمانونو کې نورن رڼا والا. وجعل الشمس سراجا او جوړ کړی دی الله تعالی نور لره سراجا بلیدون کې چراغ بلیدون کې. ذکر ته یو دوه نقطې ویمه مفسرین هغه لیکلي دي یو دا چې وجعل القمر فيهن دا فيهن دا فی ظرفی ولې ذکر شوی دی نو په دې کې مفسرین نقطه ویلې ده وی دا فی لفظ دلالت کوي په دې باندې لکه څرنګه چې د سپوږمۍ فی دلالت کوي په یعنی د ظرفیت دپاره دا راځي په دې اسمانونو کې الله تعالی دا پیدا کړی ده. وی څنګه چې د سپوږمۍ رڼا ښکته ځمکې ته ده نو دغسې پورته یې څومره اسمانونه دي د هغې دپاره هم چې د سپوږمۍ رڼا ده د دې وجې نه لفظ د فی ذکر شوی دی. دویمه نقطه چې د سپوږمۍ سره دلته کې لفظ ذکر شوی دی د نور او د نور سره لفظ ذکر شوی دی د سراج په دې کې نقطه سره مفسرینو لیکلي دي نور دا د هغه شي سره استعمالیږي چې تیاری او رڼا شي هغې ته نور ویل کیږي او سراج د سراج دپاره تیاره شرط نه ده. نو سپوږمۍ د شپې راخیږي نو د شپې تیاری نو هغه رڼا پیدا کی او نور راخیږي د ورځې نو د هغې سره سراج ذکر شوی دی ځکه چې د نور سراج د هغه شي سره ذکر کیږي چې هغې لپاره لزوم د تیاره شرط نه دی لکه د هغې لپاره تیاره شرط نه ده. نو دې وجې نه نور چیرې د ورځې راخیږي هغې کې تیاره نه وي ځکه د ورځې خو تیاره نه وي که نه او د شپې چیرې هغه تیاره د هغې سره لپس د نور ذکر شوی دی. نور په هغه ځای کې ذکر کیږي خلک وایي رڼا کا نو خلک داسې ولې وایي چې رڼا کا خو رڼا کا معنی دا ده چې د ځای تیاره دی ته یې رڼا کا نو هلته کې نور لپس استعمالیږي او سراج کې دا شرط نه ده چې سراج په هغه ځای کې استعمالیږي چې هلته کې د رڼا نه وي. نو دا مناسب د سپوږمۍ سره لپس د نورو او مناسب د نور سره لپس د سراجو دی وجنه دغه ذکر شوی دی. وجعل القمر او جوړ کړی دی الله تعالی سپوږمۍ فيهن په دغه اسمانونو کې نورن رڼا والا. وجعل الشمس سراجا او جوړ کړی دی پیدا کړی دی الله تعالی نور لره سراجن چراغ بلیدونکې. والله انبتکم من الارض نباتا بل دلیل عقلی او الله تعالی زرغون کړی تاسو من الارض د ځمکې نه نباتا په زرغون کولو سره تاسو الله تعالی د ځمکې نه پیدا کړی مخکې ردی بار بار ویل خبره وشوله چې د انسان نشو نو ما دا ټوله کیږي د ځمکې نه. ثم یعیدکم فیه او بیا به واپس کی تاسو الله تعالی په دغه ځمکې کې و یخرجکم اخراجا او راو به باسي تاسو پر وستلو سره دغه ځمکې ته واپس کیږي او بیا به الله تعالی دغه ځمکې نه راو باسي. والله جعل لكم الارض بساطا او الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړی د ځمکې بساطن غوړېدلې بس داسې ازمکه ده لکه پرشه بیخي کلکم نه ده او بیخي پستم نه ده داسې کلکم نه ده چې څوک پرې ګرځېدلی نشي د ګټې په شان کې نه ده ځکه چې آبادي پرې کیږي فصلونه پرې کیږي او داسې نرم هم نه ده چې انسان پکې ښکته ورننه وځي. الله رب العالمین دا ازمکه داسې پیدا کړې ده لتسلکو منها دې لپاره چې ګرځئ تاسو منها د ازمکې نه سبلن په غلارو باندې فجاجن ارتې ارتې کولاو کولاو لارې دي. فجاج په عربۍ کې مفسرینو ویلي دي پراخ لار ته ویل کیږي په دې ځمکه کې لارې دي خلکو یار په لار باندې ولې نه ځي چې اسې ځي نو الله در دا لارې په ځمکه کې پیدا کړې دي. دویم معنا علماو ذکر کړی د فج ویل کیږي په عربۍ کې الفج بین الجبلین یعنی د دوو غرونو په منځ کې څه شی هغې ته فج ویل کیږي الله تعالی تاسو رب دې زمکه کې درې پیدا کړې دي، صحیح پیدا کړې دي، درې پیدا کړې دي. و دې درې سر ته چورسې په دغه غرب نه چولان دي لاړ شي، نو بل علاقه ده. نو دې درو باندې د یوې علاقې نه بل علاقې ته اوړېدل آسان دي. نو فجاج ویل کېږي الفج بین الجبلین، ته دو غرونو په منځ کې کم شي یغې ته مونږ پښتو کې دره وایو. نو الله تعالی د رب دې زمکه کې درې پیدا کړې دي، فجاجن سبلن لار فجاجن ارتی ارتی کولاو کولاو. قال نوح ربی، ویل نوح علیہ السلام اے رب زما، انہم عصونی پنځه طریقې د قوم د نافرمانی، انہم عصونی یقینا دیو نافرمانی کړی د زما، وتبعوا تاویداری کړی د من د هغه چا، لم یزید هو چې نزیاتی کوي هغه سړی د نزیاتی کوي دی لره، مالوه مال دغه و ولده اولاد دغه، الا خساره مگر تاوان، و مکروا مکرا کبارا، او چلونا منصوبی کړی دی دیو هغه منصوبی غټی غټی غټی منصوبی کړی دی، غټی غټی منصوبی کړی دی. مفسرین لیکلی دی د نوح علیہ السلام په قوم کې دوه قسم خلکو، یو غټان خلکو غټ خلکو چې لا تیاغه په زد او په عینات باندې ولاړو، او دا نور خلک چې د ځان تابعداري ته برابرل چې زمونږ تابعداري وکړي. نو یو غټان خلکو د حکومت والا خلک چې کمی غټ خلک چې کمی هغه، نو په زور باندې خلکو ته وایي چې زمونږ تابعداري وکړي، او هغه په خپل په زد او په عینات باندې ولاړو د نوح علیہ السلام سره. دویم علماء لیکلی دي وای د نوح علیہ السلام په قوم کې مالدار خلکو، مالدار خلک، نو هغه مالداران بری کشران ته دسې نه ویل چې زمونږ تابعداري وکړي، خو دې کشرانو به د هغو مالداري ولیدله، نو د مالدارۍ د وجې نه په خپله په هغې پسې ګرځېدله. نو دغې ته اشاره کوي، لم یجده ماله، نه زیاتې کوي هغه لره مال دغه ولده اولاد دغه، الا خساره مگر تاوان، و مکروا مکرا کبارا، او منصوبې کړې وې دیو هغه منصوبې غټې، وقالو او ویلې دیو، او ویلې دا قوم د نوح علیه السلام، لا تذرن، مه پرېږدئ تاسو الهتکم، خپل معبودان مه پرېږدئ، ولا تذرن، او مه پرېږدئ، ودن ود بوتا، ولا سواعا، او سواع بوتا مه پرېږدئ، ولا یغوث، او یغوث بوتا مه پرېږدئ، و یعوق، او یعوق مه پرېږدئ، و نصر، او نصر بوتا مه پرېږدئ. دا د بوتانو نمونه و د نوح علیه السلام په قوم کې. علامه ابو بکر بقاعر رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا نیکان خلکو د نوح علیه السلام په قوم کې، کله چې دا مړه شول نو داغي شکلونه دی جوړ کړله، او داغي عبادت به بیا کاو. لا گزار تر دې کوم چې دی باندې ځان پوی کړي، او وڅ چې او په دې کې دادا سی او سړیو چې پر جولیت کې په سړیتوب کې دا کامل سړیو، نو دیو داغه شکل جوړ کړي، او کله چې هغه پات شو داغي شکل جوړ کړي انسان په شکل باندې، نو دیو داغي عبادت کوو. بیا سواع چې دی، سواع دا د زنانه نوم، او هغه په عبادت کې ډیره زیاته مشهوره وه. سواع دا زنانه وه، په عبادت کې ډیره زیاته مشهوره وه. نو دیو کله چې دغه زنانه اوپات شوله، نو د بت په شکل باندې، د ښځې په شکل باندې دیو د هغې نه یو بت جوړ کړ، د هغې عبادت پرې کوو د ښځې په شکل باندې. او درېیم یغوثو، یغوث چې دی دا ډیر زیات بهادر سړی و د دیو په قوم کې، نو کله چې دا مړ شو د هغې تصویر یې جوړ کړه، د هغې شکل یې جوړ کړ زمري په شکل باندې، وې دا بهادر و ډیر زیات، نو هغې ته ویې سجدې کولې. او یعوق دا ډیر زیاته قوي سړی و، او په کله چې نیکۍ یو کار به و، نو دا به ورته سبقیت به کوه، ورمخکې کېده به ورته. نو دیو د هغې شکل جوړ کړی و د اس په شکل باندې، او د هغې عبادت به کوو. او نصر چې دی دا یو سړی و، د هغې عمر ډیر زیات و، د دیو په قام کې د نوح علیه السلام پرې قوم کې ډیر زیات غټ سړی و، او ډیر نیک سړی و. نو کله چې هغه پات شو، نو د هغې شکل یې جوړ کړ د یو گنجی ټپوس په شکل باندې، د یو غټ مارغه په شکل باندې، د یو غټ باس په شکل باندې جوړ کړ، او د هغې عبادت به بیا کوو. دا پنځه بوتانو. بیا مفسرینو لیکلی دي و چې د دو کسانو په منځ کې به اختلاف راغی، دو کسانو په منځ کې چې دا به څنګه جوړیږي، یا ښځه خاون بر یو سره وران شو، پلار او زوی به وران شو، نو دا به هغه ود بوت للاړ مظهر د محبت وغه، هغه به راوباله وایي د دې دو کسانو په منځ کې اختلاف دی راته روخ کړه، وایي دا مینه محبت راولي د خلکو په منځ کې. او سواع چې دی د هغې په باره کې ردي و عقیده وه چې دا نظام د دنیا سواع چلی، د هغې په باره کې دا عقیده وه. د یغوث په باره کې د دیو عقیده وه چې دا غوث دی، یعنی دا فریادونه قبلی چې څوک ته فریاد کوي نو دا یې قبلیه. او یعوق چې دی دا دیو مظهر د مدفع مصیبتونو ګڼه، چې چا باندې مصیبت راځي نو هغه دې زی یعوق بوتل رزی دافع البلاء دې دا مصیبتونه دې پکې او نصر چا بچی دا غختل چې زما عمر زیات شي نو هغه له بلال هغه له وتا هغه نه سوال کاوې زما د عمر چې اوګد کا الله تعالی په هغه باندې رد کړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی و ادا د نوح علیہ السلام په قوم کې دا بزرگانو کله چې هغه او پات شول دغه خلق نو دغه نه بوتان جوړ کړه او دغه تفصیل او بیا دغه عبادت وکاو په امت کې په ټول دنیا کې چې کله دا دغه شرک عام شوه دی نو د شرک د عام کېدو لپاره شی څو لوی سبب څو تصویران وستله نو د هغه وخت کې په لاسونو باندې جوړول بوتان او په تخذ باندې به توګل په تبرګو باندې دغه نه به جوړول داغی ښه شکل او ښه صورت به دی وخت کې سره دا موبایل لا وته کیمری دی ډیر خلک وایي دا تصویر نه دی نو څنګه تصویر نه دی د خو بیا دنیا چیزونه دي چې په نبی رسول الله په زمانه کې یو شند کې په دې زمانه کې ول شند کې اوس خدا جدید دور دی نو دا تصویران چې دی نه ځان ساتي د شرک د شرک د پار لوی سبب دا تصویران او دادی بیا کله چې سره دا تصویران یو داغی تعظیم کوي نو داغی تعظیم چې دی شرک دی ساده یو دمی عکس دی سره تصویر دی هغه ستاره جیب نه وګورځې ده ته پکې سک سک نه کېدسې نه وچې دا څه چلو شو ستا سره د یو مجاهد یا د یو عالم تصویر دی هغه نخکته وګورځي ته دا چل کې نو دا خو تر دې تعظیم کې که تا تعظیم نه کولی دا سک سک پرې نه کو که نه دا سره دا بیا شرک دی دا بیا بېدیني ده رفته په رفته باندې خلک چې دی نه بیا په شرک کې اخته کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وي په لعنت په تصویر ویستونکو باندې نبی علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی دی له دې نه ځان ساتئ بې ضرورته تصویر او عکاسي کول دا یو ناجایز کار دی او دا یو حرام کار دی که څوک یې کوي نو بیا هم فیضان ګناهګار ګڼي خامخا. ولا لا تذرن آلهتکم مه پرېږدئ خپل معبودانو لره ولا تذرن او مه پرېږدئ ودن ود بت لره ولا سواعا او سواع بت لره ولا یغوث او یعوث بت مه پرېږدئ و یعوق او یعوق بت مه پرېږدئ و نصر او نصر بت مه پرېږدئ وقد اضلوا کثیرا او گمراهۍ ته رابللي دي ډېر خلک ولا تزید الظالمین او مزیت او تظالمان لرا الا ظلالا ولا تزید الظالمین الا ظلالا مگر گمراهی مما خطیئاتهم د وجد هغه گناهونو نه چې دیو کول اغرقون دیو غرق کله شول په ادخلو نارا نو داخل کله شول دیو اورته داخل کله شول درې سمانه د چې اورته داخل کله شول دوا اقوال دي نو پسرینو یو قول دار چې ادخلو نارا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مراد دینه عذاب قبر تی مراد دیں سوچ بھی دین نو عذاب قبر اگے لشتیر کنا منگا مسلمانان یو مسلمانان دا عقیدہ دا چے عذاب القبر حق دا قبر عذاب چرے دا حق دین ادخل نوارا چے کلم رشول نو وس لاڑل اگا اگی تا عذاب برزخی دیں یا دویم قول دار چے مراد درین عذاب دا اخرت تی مراد دیں او ادخلو سی غل مازی ذکر شوی دا در تے یقون دا پار ذکر شوی دا نو بیا مان دا کوی داخل بکړلی شي په قیامت کې اور د جهنم ته داخل کړی شي. فلم یجدو لهم و بنو می دیو د خپل ځان لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه انصارا امدادیان مددګاران به ته نه بیا. وقال نوح ربي او ویل نوح علیه السلام ای رب زما لا تذر علی الارض من الكافرین ای رب زما ما فرېږدی پر ځمکه باندې د کافرانو نه د یاران یو کور آباد الله یو کور کې آباد پکې پاتې نه کې الله تعالی ټول توا کې خیر او توکللی مخ کې قران کې تاسو ویل شوی دی چې دا نوح علی السلام دا خیری په هغه وخت کې وکړلې کله چې رده یقین راغې چې نور خلک ایمان نه راوړي انه لیؤمن من قومک الا من قد امن هغه ځکه مرته دا غمه لیوا غالبا د امام قرطبی رحمت الله علیه په حواله مرته خبره کړې و. نوح علی السلام روانو فلا روان دی یو سړی او دا غي سره خپل زوی په وګکړو او زوی روانو کله چې دی زوی د نوح علیه السلام ورید نو د خپل پلار ته ویل چې مخکته کا وسه کېته وی یو کانر الله کا چې کانه ول ورکا دا ماشوم د پلار په وګوانه دی نوح علیه السلام په غیبه نیوشته الله تعالی وحی وکړه نوح علیه السلام ته چې راچا ایمان راوړی دی دغه راوړی دی او د دین علاوه نور خلک ایمان نه راوړي نو ښا الله تعالی چې ایمان نه راوړي نو بیا خیره وکړي الله تعالی دل دلې ک الله تعالی د سی تبا برباد ک چې یو کور کې پاتې نه کی نو کړه چې یقین ناشی چې دا خلق زدیان دی عنادیان دی ایمان نه راوړي نو بیا به ته خدای زړه د اخلاص خیره کې نه ځان نه وړې زیات بزرګان هم نه جوړو چې نه خیره به ته نه کو نه وکاو ته تو الله تعالی تبای کما په خپل وس وک وس ایمان نه راوړي الله تعالی تو سر پوښ الله تعالی تبای دی دې کې ابن کثیر رحمت الله علی او ابن ابي حاتم هغه واقعې لیکلی دا مخکې مرته هغه ویلی و د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کدا الله تعالی رحم راتله د پچا باندې نو رحم به راغله په غیو زنانه باندې چې په قوم د نوح علی السلام کې و مخکې من صدا واقعي ویلی و اوس مرته حواله ویل ابن کثیر لیکلی دی او تفسیر ابن ابي حاتم دغه لیکلی دی و د نوح علی السلام په قوم کې و زنانه او بچي وسور سره نو کله چې د عذاب راغې د خپل بچي راواغست او د لیاوارینه د دغه منځ ورسېده د غر دسه د منځ ورسېده الته کې مو به ورسېدلې د غر سر ته وختله منډې بیا وهلې کله چې د غر سر ته اوبه ورسېدلې نو دوی د خپل بچی راواخیسته ودرېدله او په غږ کې را خپل زوی ونیوه غږ ته اوبه ورسېدلې په اوږه باندې د خپل بچی کېښوده اوږې ته مو اوبه ورسېدلې اخیر بیا یې د لاس چیرې پورته کړل د خپل بچی دسې ونیوه بس چپه پرې راغلل او الله تعالی غم تباه کړ. نبی علیه السلام وایي کدا الله تعالی ترس بچا باندې راتلی د عذاب په وخت کې نو بیا په دغه خزه باندې ترس راغلی و الله تعالی به دا زنانه بچه کړی و خو کله چې د الله تعالی عذاب راشي الله تعالی بیا په چا باندې ترس نه کوي. ربي وقال نوح ربي ویل نوح علیه السلام ای رب زما لا تذر علی الارض ما پرېږده په ځمکه باندې من الکافرین د کافرانو نه د یاران یو کوره کې یو کور آباد انک ان تذرهم الله تعالی که ته پرېږدې دیونه یذل عبادک نو دا به گمراه کوي بندگان ستا ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نزیگی دیو الا فاجرا مگر فاجرا فکفارا دا فاجر نہ مراد چیرے فاجر فی الاعمال مراد دے او دا کفارا نہ مراد چیرے دیر کپ دیر کوپر کون کے پدل سرا وی اللہ تعالی دا کم خلق کیری دا خطبا کا کد دیو نہ نور پیدا کیگی نو دا بی دین اغاسم بی دین نو اللہ تعالی دا دیو دا بچی چیری اغم خ بد چیرے بد زی گیا نو اللہ تعالی دا ټول تباک. ربی اغفر لی ای رب زما اس دعا دا ربی اغفر لی ای رب زما دعا ربی اغفر لی ای رب زما بخنو کی ماتا گناہی نہ دکڑی تا استمال پیغمبران و مغفرت و استغفار چری تا تعبد دا عبادتی. ربی اغفر لی ای رب زما بخنو کی ماتا ولی والدی و مور پلار زما تا اللہ ماتا و زما مور و پلار تا دعا وکا. پا دی آیات کی ادب دا دعا ذکر کیگی کله چی دعا کوی نو اول خپل ځان ته دعا کوی اخله کوی اول خپل ځان دی بیا جهان دی نو دا خبره صحیح ده اول چې خپل ځان دی اول خپل ځان ته دعا وکه او دا غین اورستو بیا خپل مور او پلار ته دعا کول پکار دی. مفسرین لیکلی دی ولی والدی او زما مور او پلار ته د آدم علیه السلام نو اخلا تر د نوح علیه السلام پورې د نوح علیه السلام چې څومره آبای اجداد نو په دې کې چا شرک نه وکړي الله تعالی غی ته مخنه وکړه. ولی من دخل بیتی او هغه چاته چې داخل شي کور زما ته مؤمنان ایماندار وللمؤمنین او مؤمنان نارینه او والمؤمنات او مؤمنان زنانه او ته الله تعالی تبخنه او کا ولمن دخل بیت یزما کور ته چوک داخل شي الله تعالی هغه ماف کا دین مراد څه شه. امام قرطبی رحمت الله علیه وی یاتی مراد کور دا نوح علی السلام مراد دی الله تعالی هغه تم بخنه او کا. دویم قول دار چې مراد ته کشتی دی الله تعالی ما سره چوک کشتی کې سوار شوی دی نو هغه ته بخنه او کا. یا د بیتیان مراد دین د نوح علیه السلام ته مراد دی الله زما په دین کې یسوع کې هغه ته بخنه وکا. او یا بعض هم پسرین لیکلی دی امام قرطبی وای د بیتیان مراد تیر جمعات ته مراد دی د عبادت دی ته مراد دی نو الله چې زما سره چا مرګرتیا کړی هغه په کشته کې راکاغه په جمعات کې راکاغه په عبادت کې راکاغه په دین کې را او که څوک زما کور ته راغلی الله تعالی ته معاف کړه. ابراهیم د نوح علیه السلام دغه دعا کړی مؤمنان چې ایمانداری ولی المؤمنین او مؤمنانو نارینه تم دعا وکا تر د قیامت پورې څومره مؤمنان نارینه دي ول مؤمنات او مؤمنان زنانه دي. ولا تزید الظالمین الا تبارا او مزیا تو ظالمان در الا تبارا مگر تبای الله ظالمان او کافران چې هغه تبا کا او الله مؤمنان مسلمانان بچ کا. تاسو ما یو حدیث ویلې مخکی هغه حدیث یاد ساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې تاسو کله استغفار غواړئ نو من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه په دعا کې به بخل نه کوي. چا چې دې ویل چې رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا لنډ استغفار دی. الله ما وبخي مور او پلار مې وبخي الله ټول مسلمانان د قیامت پورې وبخي. نو د الله پیغمبر وایي د هر مؤمن مسلمان نارینه او د هر مؤمن مسلمان زنانه په بدل کې د تیونی کې ولې کلی شي د تیونی کې ولې کلی شي. نو د آدم علی السلام نه تر دې وخت پورې څومره مسلمانان د ایمان سره تللی دي. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه الله ورته هر مؤمن مسلمان نارینه او د زنانه په بدل کې ونی کې ولې کی. نو دا ډیر زیات به وي دا کم اعمال چې په لږ وخت کې کیږي او اجر او ثواب زیات دی. نو یو پاره کې دا دی چې کله دعا کوي نو ځان تم دعا کوي بیا مور پلار ته دعا کوي بیا ټول مسلمانان ته دعا کوي. الہ العالمین سمر مسلمانان چی دا دنیا نه د ایمان سره رسخت شوی دی، الله تعالی دغه کامل مغفرت وکړه. کاغه زمونږ مور او پلار دی، کاغه هر څو دی، انبیاء علیه السلام دی، دغه مرګری دی، شهیدان دی، صالحین، نیکان، صدیقین دی، الله تعالی ټول گناهونه معاف کړه.